Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal geweldsincidenten tegen NS-medewerkers is vorig jaar met 30% gestegen. Het waren er 965, waarbij 220 medewerkers letsel opliepen. De NS wil het probleem aanpakken door meer camera's te plaatsen. Ook zou het bedrijf graag toegang willen hebben tot het rijbewijzenregister, om reizigers te kunnen identificeren zonder tussenkomst van de politie. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken geeft toestemming voor de mogelijke verkoop van 20 HIMARS raketsystemen aan Nederland. Met de deal zou een bedrag van $670 miljoen gemoeid zijn. Het Nederlandse ministerie van Defensie zegt dat er nog geen handtekeningen zijn gezet. Er moeten meer afspraken worden gemaakt om duurzame landbouwproducten een kans te geven, vindt de autoriteit Consumentenmarkt. Boeren en supermarkten maken volgens de toezichthouder nauwelijks gebruik van de mogelijkheden die er zijn, zoals het maken van prijsafspraken. Normaal mag dat niet, maar bij duurzame landbouwproducten onder bepaalde voorwaarden wel. In Rotterdam zijn bij een politieachtervolging twee mensen gewond geraakt. Ze reden in een gestolen auto waarvan het kenteken door een camera werd herkend. Tijdens de achtervolging sprong een van de mannen uit de rijdende auto. De bestuurder stapte even verderop uit de auto en rende weg, maar werd gegrepen door een politiehond. Beide gewonde mannen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam heeft Gijs Brouwer de kwartfinales bereikt en won de tweede ronde door opgave van zijn tegenstander Holger Rune, de Deense nummer 9 van de wereld. Brouwer had de eerste set gewonnen en stond in de tweede met 4-0 voor, toen Rune met een polsblessure opgaf. In de kwartfinales moet Brouwer tegen Talen Griekspoor. Het weer: veel bewolking met af en toe motregen. Later op de dag trekken er ook enkele buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind. Aan de kust is er kans op zware windstoten. Het wordt 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Vandaag praten we over de noodsituatie in Syrië. Anderhalve week geleden werden delen van Turkije en Syrië getroffen door een zware aardbeving. En inmiddels zijn er meer dan 42.000 sterfgevallen. Het dodental als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 40.000. En de verwachting is dat het nog verder zal oplopen. Honderdduizenden mensen hebben hulp nodig. Vroeg. Met Rauna Kadari. Goedemorgen. Dit is vroeg van vrijdag 17 februari. Het is ruim een week na de aardbevingen in het Turks-Syrische grensgebied. Het aantal doden door de verwoestende aardschokken wordt nu geschat op 42.000, waarvan volgens officiële cijfers 5800 in Syrië, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk veel hoger. De wereld van de kinderen in dat gebied is na een jarenlang leven in het conflictgebied grotendeels verwoest. En nu het stof van de aardbeving letterlijk is neergedaald, vraagt War Child om aandacht voor de psychosociale noodhulp daar. Dit doen ze naast de meer klassieke noodhulp. Hoe moet deze hulp er precies uit gaan zien? En daar praat ik deze ochtend over met Ernst Zuur. Hij is directeur van War Child. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Fijn dat ik er mag zijn. Hoe zijn deze weken voor jou geweest? Nou, voor de teams in Syrië, onze collega-organisaties daar en de teams die hier dag en nacht mee bezig zijn, is het heel zwaar. Wij hier in Nederland zijn ook heel erg druk om zoveel mogelijk geld op te halen en zoveel mogelijk aandacht op Syrië te richten. Ja. Dus het was pijnlijk om die ramp te zien gebeuren, want het is een ramp bovenop een ramp. Ja. Mensen in Syrië wonen al 12 jaar in oorlog en krijgen er een aardbeving bovenop. Dat is verschrikkelijk. En wat gebeurt er dan als jullie als War Child horen, dit is er gebeurd en Syrië is ook getroffen? Nou, omdat wij daar al zitten, al jaren vanwege het conflict, gaan wij dan met de collega-organisaties direct ook in een noodhulpstand. Dan gaat er als het ware, komt er een plan op tafel waarin andere dingen wijken. En we met elkaar ervoor zorgen dat we de juiste hulp op dat moment geven. En de juiste hulp op dat moment was zorgen dat zoveel mogelijk mensen direct hulp krijgen. En dat is dan alle hulp waar je het de afgelopen dagen over hebt gehad. Dat is dekens, dat is verwarming, dat is zorgen dat kinderen eten krijgen. Dat er bescherming is voor kinderen. Dat is heel belangrijk wat wij gelijk toevoegen aan noodhulp ook. Bescherming en zorgen dat kinderen en mensen de stress, de traumatische ervaring zo snel mogelijk kunnen loslaten. Ja. Want het is niet voldoende om alleen maar een deken te geven of eten te geven. ook die mentale gezondheid van mensen, dat staat totaal op zijn kop. Mensen raken in paniek. Ja? We horen de verhalen nu ook daar vandaan. Mensen hebben paniekaanvallen, hebben echt hele hoge stress, zeker kinderen. En die hebben hulp nodig, direct, om dat te kunnen verwerken. En dat is wat wij doen als Woordchild. En hoe doe je dat dan direct? Want jij net noemt die dekens en drinken, dat is allemaal van heel vanzelfsprekend, hè, dat je dat als eerste geeft. Maar jij zegt, psychische hulp is ook direct nodig. Wat doe je dan? Nou, je moet je voorstellen, misschien kan ik het beste uitleggen. Ik heb zelf als hulpverlener voor Woordchild 14 jaar in oorlogsgebieden gewerkt. En bij acute stress, in dit geval door de aardbeving, bovenop wat mensen al hebben meegemaakt in de oorlog, moet je ervoor zorgen dat je de juiste mensen hebt, die worden daar ook in getraind, die even stilstaan bij wat er is gebeurd bij mensen. Dus je geeft mensen een deken, je geeft ze eten, maar je neemt ze ook even apart. En je neemt even de tijd om met ze te praten. Dat noemen wij psychosociale eerste hulp. Net als dat je dat met medische hulp hebt. Om erger te voorkomen, om de eerste stress te kunnen loslaten. Een voorbeeld is een meisje of een jongetje wat zijn ouders kwijt is. Die neem je apart en je neemt ze even uit die situatie. Je zet ze even apart, even met je gezicht, niet naar de rommel. Even uit de paniek, waardoor je kan spelletjes doen, spelen. Doen wij heel veel, daar zal ik straks nog meer over vertellen. Zeker, graag. Maar vooral om te zorgen dat het kind even uit die gekte is. En dat je het kind kan helpen om te zeggen waar waren je ouders eerst. Laten we met elkaar gaan zoeken. Neem niet dat kind uit die omgeving weg. Want de ouders zijn misschien nog wel daar. En dan zijn ze helemaal de weg kwijt. Maar met professionals zorgen dat je stilstaat bij wat er is gebeurd. En dat ze even kunnen loslaten. En eigenlijk even op adem kunnen komen. Ja. Doorverwijzen bijvoorbeeld naar de juiste hulp. Moet dat kind medische hulp, dan help je ze om ze daar te komen. Hebben ze een onderdak nodig, zorg je dat ze ergens een plek krijgen waar ze kunnen slapen. Altijd op een veilige manier. En veilig betekent niet alleen fysiek veilig, maar heel erg ook sociaal, emotioneel veilig. Dat ze zich ook veilig voelen. Ja. Dat ze denken van, ik kan even mijn verhaal kwijt en ik kan even mijn verdriet kwijt. Mooi gezegd. En we hebben afgelopen week ook allemaal die actie van Giro 555 voorbij zien komen. Er is meer dan 88 miljoen euro opgehaald. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, dat is fantastisch. Ja? Dat is fantastisch. Wij zijn geen onderdeel van 555 als Woordchild. Ja. Wij halen zelf met onze friends, noemen we dat bij Woordchild, en bedrijven die ons ondersteunen, ook geld op. Wat wij doen is echt de hulp in Syrië, wat we al deden, waar we nu noodhulp verlenen, waar we de komende jaren ook zullen blijven, want we zitten al in dat land. Er is meer hulp nodig, daar wil ik eigenlijk naartoe. Ik ben heel erg, blij is niet eens een goed woord. Ik vind het bijna onze morele plicht, zeg maar, als land om zoveel mogelijk te helpen. Die mensen zijn in Syrië, als ik met collega's daar spreek, dat is een vergeten volk eigenlijk, hè? Al heel erg lang. En nu komt deze ramp daar bovenop. En ik vind het heel mooi, dat is misschien het goede woord. Ja. Dat Nederlanders welwillend zijn om te geven aan 555... en ook aan ons die daar projecten heeft. Ja, maar Woordchild valt dus niet onder Giro 555, dat is duidelijk. Maar gaat geld van Giro 555 ook naar Syrië? Ja. Dat wel? Ja, zeker weten. Ja, er zitten organisaties in de 555-groep die ook in Syrië werken. Wij werken zelf als Woordchild in Noordwest-Syrië met 10 hele grote Syrische collega-organisaties. Die weten het beste hoe dat moet. Die kennen de cultuur, spreken de taal. Dat vinden wij heel erg belangrijk als Woordchild, dat je met mensen daar werkt. En die verlenen nu keiharde hulp. En laat ik het maar gewoon een keer zeggen, elke hulp is daar nog steeds keihard benodigd. Want het komt nog maar net een beetje naar buiten wat er echt gebeurd is in het noordwesten van Syrië. In Turkije krijgen we een steeds beter beeld. Verschrikkelijke ramp. Noordwest-Syrië, daar was al een hele grote ramp gaande. Daar komt dit bovenop. En we weten nog maar een heel klein tipje van de ijsberg wat daar is gebeurd. Ja, want ik zei net al, er zijn 5800 doden. Maar dat is eigenlijk alleen, dat zijn eigenlijk de officiële cijfers. Waarschijnlijk zijn het er veel en veel meer daar. Ja, dat zijn de cijfers van gisteren. En ik heb de cijfers van vandaag of van een paar uur geleden. Ja. En dat zijn de 6.500. En zo zal het de komende weken, dagen, maanden helaas, denk ik, meer worden. Ja. En dat is omdat er daar nog gewoon nog niet gegraven is. Er is nog maar voor 5% zeg maar aan rescue kunnen worden. Ze hebben daar maar heel weinig kunnen zoeken, omdat er totaal geen materieel was om te graven. Dat er gewoon geen hulp was om dat te starten. Dus er liggen daar nog heel veel mensen onder het puin. Ja, daar gaan we het zo meteen nog langer over hebben. Ik praat tot 6 uur met de directeur van War Child, Ernst Huur. Hij kan ons alles vertellen over de psychosociale hulp voor kinderen die nodig is in Syrië. Heb je vragen over de situatie, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1-app. Vroeg met Rauna Kadari. Ja, zou je voordat we ingaan op de situatie in Syrië nog specifieker uit kunnen leggen wat War Child nu precies doet? Daar, je zei het net al even, het gaat om noodhulp, maar het gaat ook om die sociale hulp en die psychosociale hulp. Hoe ziet dat er nu uit in Syrië? Ja, de noodhulp is wat je nu heel erg veel ziet. Hè. Dat is wat ik net al zei, dat is het uitdelen van de basisvoorzieningen die mensen nodig hebben om in leven te blijven. Ja. Dekens, eten, verwarming. Het is hartstikke koud. Noordwest-Syrië is, daar vriest het. Daar was al een cholera-epidemie. Mensen hebben het daar al heel erg lang heel erg zwaar. En nu met de aardbeving daarbovenop is het echt belangrijk om die mensen te geven wat er nodig is. Wat we bedoelen met, en wat wij altijd erbij doen, is psychosociale hulp. Ja. Psychosociale eerste hulp. En dat klinkt als een heel moeilijke term. Het heeft eigenlijk alles te maken met de mentale gezondheid van mensen, met stress. Je kan je er heel veel bij voorstellen dat zo'n aardbeving heel veel stress veroorzaakt, zeker bij kinderen. Opeens staat het leven totaal op de kop. Dat is heel eng, dat is heel verdrietig en er gebeurt heel veel in hun kinderbrein. En ja, dat is heel ongezond, want dat is een ongezonde stress. En je moet eigenlijk kinderen en mensen in het algemeen, maar wij focussen ons heel erg op kinderen en de moeders en de vaders van de ouders, zo snel mogelijk helpen om die stress los te laten. En dat gaat niet vanzelf. Wat we dan doen is, hoe gek het soms misschien ook klinkt als je dat voorstelt bij zo'n ramp, maar zo snel mogelijk een kindvriendelijke ruimte opzetten. Een tent in dit geval. We hebben tenten neergezet, een beetje uit de rommel, uit de chaos, waar kinderen bij elkaar kunnen komen, waar wij War Child, collega-organisatie uit Syrië, mensen hebben die met die kinderen in gesprek gaan. Of eigenlijk moet ik zeggen, vaak is het niet in gesprek, want kinderen vinden het heel moeilijk om te praten over wat er is gebeurd. Dat heb je zelf ook wel eens. Als je iets naars meemaakt, is het lastig om daarover te praten. Geef daar maar eens woorden aan, helemaal met je vocabulaire van dan. Precies. Precies, je zit hartstikke hoog in je emotie, of in je verdriet, of in je boosheid. Dus wat wij doen is, en dat is ook bewezen dat dat werkt, door middel van spel, door middel van sport, door middel van creativiteit. Nogmaals, dat klinkt heel gek in een noodsituatie, maar is echt heel belangrijk. Zorgen dat kinderen weer even bij het gezonde stukje van zichzelf kunnen. Dat ze heel eventjes uit die chaos kunnen stappen van de gebouwen die stuk zijn, de angst en het verdriet wat ze hebben. En dat is wat wij doen. En dan verbinden we kinderen ook aan elkaar. Want je voelt je heel erg alleen in zo'n situatie. Maar als je dan weer activiteiten gaat doen in zo'n kindvriendelijke tent, in zo'n kindvriendelijke ruimte, dan kun je als kind gewoon weer eventjes terug naar je gezonde kind zijn. En het helpt ons. Sorry. Nee, ga je gewoon. Het helpt ons ook om op die manier kinderen goed in beeld te krijgen. Dus hoe gedraagt dit kind zich? Is het heel, heel verdrietig? Zit het de hele tijd te huilen? Is het heel erg boos of agressief door wat er is gebeurd? Dat is allemaal gedrag wat loskomt bij stress. En als je dat ziet, kun je het kind de juiste hulp bieden. Ja. Door dat te signaleren. Als je het niet ziet, weet je het niet. Door te signaleren, wat is er met dat kind? En dan zorgen dat ze de juiste hulp krijgen als er nog extra hulp nodig is. Ja, en het klinkt heel fijn dat jullie daar ook zo zijn. Zo snel ook kunnen komen met die tenten waarvan jij zegt dat jullie die daar opzetten voor kids. Hebben jullie ook een voordeel daarin, omdat jullie al in dat gebied zaten? Ja, dat klinkt natuurlijk heel raar. Een voordeel, ja. Maar dat is het wel. Ja. Kijk, je komt nu het land als organisatie zeker niet zomaar binnen. De grens, er was 1 grenspost open. Er zijn nu 3 grensposten open. Daar gaan we het ook nog over hebben. Dat is natuurlijk bizar hoe lang dat duurt voordat de hulp op gang komt in Noordwest-Syrië. Dat is gewoon te laat. Dat moet echt heel hard nu gaan komen. Want er zitten daar 4 miljoen mensen in dat gebied. Die hebben acute hulp nodig. Dus die access, de toegang, dat moet opengezet worden. Maar jij zegt dus die hindernissen die jullie tegenkomen om daar nu eigenlijk nog meer hulp te bieden, dat zijn dus menselijke poortwachten. Hoe bedoel je dat? Nou, je zegt, er was eerst 1 ingang tot Syrië. Nu zijn er 3. Dat lijkt me niet dat dat nu puin is waardoor jullie niet naar binnen kunnen. Nee, nou, het was in eerste instantie heeft het alles te maken met bureaucratie. Ja. Heeft te maken met infrastructuur die al niet zo best was. En met de aardbeving natuurlijk totaal naar de galamiezen. Ja. en het hele politieke lading op de situatie in Noordwest-Syrië. Maar dat mag nooit een reden zijn, dat vinden wij ook als War Child en met ons heel veel andere organisaties, om niet de noodhulp te bieden aan mensen die dat keihard nodig hebben. Er zitten daar kinderen, we hebben het over kinderen. We hebben het over kinderen die al verschrikkelijk veel hebben meegemaakt door een oorlog, krijgen dit bovenop, die hebben die hulp nu keihard nodig. Je vroeg om het voordeel dat wij daar zitten. Wij konden dus vanaf dag 1, noem het een voordeel, maar omdat wij daar met lokale organisaties zijn, de hulp bieden. En wat ik eerder al zei, wij zijn ook gelijk naar noodhulp omgeschaald. Daardoor kunnen wij vanaf het begin en nu ook, en dat zullen we ook blijven doen, want we zitten daar dus al lang en we zijn ook van plan om nog een tijd te blijven, hulp te bieden die nodig is. Want het helpen bij herstel, één qua leed en infrastructuur, dat duurt even. Het herstel van mentale klachten, van de traumatische ervaring verwerken van deze klap voor kinderen, dat is ook niet van de ene dag op de andere dag gedaan. Ja. En dat is wat wij doen. De naschok, zoals wij het noemen, van deze aardbeving op het kinderbrein, op het sociale, op die kleine kids, die is heftig en die hebben daar hulp bij nodig. En dat is wat wij doen. Ja, nog even terug naar waar jij zei, de hindernissen voor jullie om daar hulp te bieden. Toen noemde jij onder andere bureaucratie en de mensen die het moeilijker maken om dat gebied in te kunnen. Gisteren kwam het nieuws onder andere naar buiten dat in Idlib Syriërs zich in de steek voelen gelaten. En ik sloeg heel erg aan op een stuk waarvan ik hoorde dat de VN heeft in het verleden vaak geen hulp verleend in het oppositiegebied van Syrië, omdat Assads bondgenoot Rusland hier een veto tegen uitsprak. Hoe zit dat? Want je zou denken, voordat je antwoord geeft, je onderbreek, dat die Syriërs daar ook VN-hulp krijgen. En dat we massaal iedereen helpen, omdat dit even oorlog overstijgend is. Nou, dat vinden wij ook. Ja. En daar roepen we de United Nations, de Verenigde Naties, die hier de macht heeft om daarop in te grijpen. Met de members, dus alle landen die dat ondertekenen, zo'n UN-verdrag, ook toe op. Ja. En ik smeek ze bijna om te zorgen dat die hulp komt, zoals dat in een andere ramp gebeurt. Maar dat duurt heel erg lang. En dat duurt veel te lang. Dus die oproep die is nog steeds heel erg geldig. Dat moet gebeuren. Er moet toegang komen. Er moet heel veel hulp komen. Want er is nu nog bijvoorbeeld voorraad voor bepaalde spullen. Gewoon basale spullen waar we het al eerder over hadden. Dekens, voedsel. Maar dat droogt op als mensen, als konvooien met hulpgoederen, maar ook de commerciële markt, als dat allemaal heel langzaam op gang komt, dan zijn de markten straks op. Dan zijn er geen spullen meer. En dat kan niet. Dus internationale donoren moeten zo snel mogelijk, zoveel mogelijk geld opzij zetten voor Syrië. En dan niet uit, we hadden al geld voor Syrië, dus dat gaan we dan voor de noodhulp gebruiken. Want er was al een probleem. Er is meer nodig. Ja, dat probleem is niet, het eerdere probleem is niet opgelost. Er is meer hulp nodig. En daarin, nogmaals, Verenigde Naties, zorg dat mensen in Noordwest-Syrië de noodhulp krijgen die elk mens op deze wereld verdient. Ja, en je zei het net al even, jullie zaten al in Syrië en jullie werken ook veel samen met lokale organisaties. Deze hulpverleners zijn er in dit geval ook slachtoffers, want die hebben die aardbeving zelf natuurlijk ook meegemaakt. En in voorbereiding op dit gesprek belden we met jouw collega Lucas van Trier. Hij werkt vanuit Cyprus samen met hulpverleners in Syrië. En wij vroegen aan hem hoe het met deze hulpverleners nu gaat. Als War Child werken we dan met Syrische partnerorganisaties. En dat heeft nu ook wel zijn voordelen. Daardoor konden we heel snel schakelen met deze organisaties. Ze hebben wel collega's verloren. En er zijn een hele hoop hulporganisaties die collega's natuurlijk hebben verloren. En veel van de hulpverleners zijn zelfs hard geraakt en zwaar getraumatiseerd. Wat de hulpverlening natuurlijk nog iets moeilijker maakt. Ja, dus zelfs de hulpverleners zijn hun huis, maar ook hun dierbaren verloren. Toch hebben we deze mensen knetterhard nodig voor de mensen in Syrië. Hoe gaan jullie daarmee om als organisatie? Nou, als je als organisatie mensen verliest, collega's van je eigen of je collega-organisaties, dan is dat bikkelhard. Ja. Dat is heel zwaar. En dan staan we bij stil. Maar elke hulpverlener, en dat weet ik ook van de teams in Syrië, die pakt zo snel mogelijk de draad weer op. En de mensen die het overleefd hebben, die stonden een uur of twee later zelf weer hulp te verlenen. Dat zit in je lijf. En dat is misschien wel het mooiste en misschien wel de minste focus op de afgelopen jaren. Op wat die hulpverleners daar toch voor elkaar krijgen. Waar de hele wereld tegen zit. Wij gelukkig met elkaar de support kunnen geven vanuit Nederland met War Child met onze collega-organisaties. Dat motiveert ze enorm. Maar zij doen echt keihard werk, dag in dag uit. En zetten daar hun eigen verdriet even op uit. Dat is wel belangrijk om daarover te zeggen. Is dat hulpverleners ook hulp krijgen. En daar zijn we dus ook voor. Dat je luistert. Dat je in contact blijft met je collega's. Met je hulpverleners in dat land. Zeker in Noordwest-Syrië. Waar het soms lijkt of dat iedereen ze vergeten is. Dagelijks contact. Motiveren, zeggen we hebben de support, we zijn ermee bezig. Hoe gaat het? Luisteren. Eigenlijk wat wij doen met kinderen. Zorgen dat ze de aandacht krijgen, zich veilig voelen, zich kunnen uiten. Doen we ook met collega's. Want je kunt alleen maar hulp verlenen als je zelf op de been blijft, weet ik uit eigen ervaring. Ja. Dus dat is net zo belangrijk. Je zegt uit eigen ervaring. Jij bent ook als hulpverlener in het buitenland geweest. Herken je nu ook in de verhalen van je hulpverleners nu daar? Ja, ik heb niet in een aardbeving gewerkt. Maar wel in landen in conflict. In Soedan of Afghanistan. Kosovo. Oeganda veel. Ik herken de daadkracht van hulpverleners. Ik herken dat er iets gebeurt in je. Dat aangaat op. We gaan nu alles doen om deze situatie binnen ons bereik te verbeteren. En ik herken de enorme veerkracht van hulpverleners daarin. En ik hoor ook weer, als ik de verhalen hoor van kinderen uit het gebied van Noordwest-Syrië, die stress hebben, paniekaanvallen, die verdrietig zijn en soms helemaal de kluts kwijt over alles wat er is gebeurd. Ook dat die kindvriendelijke ruimtes daar, die tenten waar je het over had, ja, het effect hebben op wat ik heb gezien met kinderen in een oorlog. Dat zo belangrijk is en soms zo vergeten. In hulp. Ja. Dat het zo belangrijk is dat kinderen ook dat krijgen naast voedsel en een deken. Dat ze mensen hebben die weten wat ze aan het doen zijn, die luisteren. Of die juist gewoon even hun kop houden op een bepaald moment, zodat een kind kan uitpraten. Die een arm om een kind heen kunnen slaan. Die activiteiten kunnen gaan doen met kinderen, zodat kinderen gewoon weer eventjes uit die angst kunnen komen. Die psychosociale, moeilijk woord. Het helpen bij het helen van onzichtbare littekens, dat herken ik ook. Dat ook daar, na een aardbeving, weer zo belangrijk is en werkt. Ja. Dat kinderen helpt om weer even tot rust te komen en weer wat helderder te kunnen nadenken. Ja, dat heb jij zelf van dichtbij meegemaakt. Maar je zegt ook heel eerlijk van, ik heb nooit in een aardbevingsgebied gewerkt. Wat je nu ziet met die kids in Syrië is dat ze één al in een oorlogssituatie zaten. Daar komt nog zo'n ramp overheen. Wat gebeurt er in het hoofd van zo'n kind? Ja, dat is stress op stress. Dus kinderen hebben eerst de stress van een oorlog en krijgen dit erbovenop. En wat er gebeurt is, ja, dat kan van alles zijn, maar sowieso komt daar angst bij. Ze zijn bang. Ja. Want weer is er iets gebeurd wat ze niet wisten wat er ging gebeuren en helemaal niet snappen wat het is. Ze snappen dat niet. Daar komt dus ook verwarring bij. Wat er ook gebeurt is dat kinderen heel verdrietig zijn. En echt alleen nog maar kunnen huilen. Er zijn ook kinderen die slaan helemaal lam. Die gaan helemaal in zichzelf. Dat zie je ook wel met kinderen die in de oorlog opgroeien of iets ernstigs meemaken daar. Dan word je heel naar binnen gekeerd. Ja, naar binnen gekeerd. En is dat omdat wat ze meemaken eigenlijk hun eigen capaciteit overschrijdt? Ja. Ze kunnen dat niet aan. Ze kunnen dat niet bevatten en ook niet verwerken. En je lichaam en je brein reageert daar automatisch op. En we hebben het wel eens over stress met freeze. Ja, bevriezen, vluchten. Ja, rennen. Ja. Nou, dat is vluchten. Bevriezen, rennen. Nou, ik wil het vooral over het bevriezen hebben. Daar zitten de meeste kinderen in die iets ernstigs meemaken in een oorlog of in een aardbeving. Vechten, bevriezen of rennen. Dankjewel. Ja. Nou ja, vechten kunnen ze niet. Nee. Valt niet te vechten tegen een aardbeving. Rennen hadden ze ook de kans niet voor. Dus ze zijn allemaal bevroren, als ik het even zo mag zeggen. Al die kopjes die zijn op slot om maar zoveel mogelijk van je af te houden van wat er gebeurt. En dat is heel even oké, maar dat moet zo snel mogelijk weer anders. Want kinderen moeten gewoon die emoties wel kwijt. En daarover praten en dat van zich afzetten door middel van spelen, door middel van bewezen methodes die we daar voor hebben. Wat je veel hoort is dat kinderen met structuur, dus als je ze weer mee kan gaan laten doen in activiteiten en dat niet eenmalig doet, maar vaker, komen ze echt wel af van die stress. Dat gaat echt bij kinderen vrij snel. Bij grote mensen, zoals wij, duurt dat veel langer. En dat heeft te maken met veerkracht. Kinderen zijn veel elastischer, zeg maar. Ik probeer het een beetje beeldend te maken. Die zijn veel beter in staat om dingen te verwerken dan wij. Wij zitten al een beetje vast. Maar dat betekent ook dat als je ze nu op tijd die noodhulp geeft, waar jij het over hebt, dat ze dan nog kunnen herstellen. Nou ja, daarom roepen wij dat al 27 jaar. Of het in een aardbeving, maar ook in een oorlog, is dat zo snel mogelijk heel belangrijk om te herstellen. Hoe langer je wacht, hoe groter de kans op blijvende schade of doorslaan naar echt stress. Ben jij een beetje gefrustreerd dat het te langzaam gaat? Nou, ja, ik vind dat elk kind heel snel, en daar zijn we altijd als wereld vrij goed tot toe in staat, de noodhulp moet hebben, de hulp moet krijgen, de psychosociale hulp, waar wij dan voor staan, dat ze de oorlog of wat er ook gebeurt, in dit geval een aardbeving, zo snel mogelijk kunnen verwerken. En ik vind dat lang duren, ja. Te lang. En ik weet, waar we het nou net over hebben, dat elke dag die het duurt voor kinderen een dag te lang is. Je moet kinderen zo snel mogelijk helpen om hetgeen wat er is gebeurd van zich af te zetten. Dus mag ik daar een voorbeeld over geven? Zeker, graag zelfs. Want wat je ziet gebeuren, ik heb in Afghanistan gewerkt. Nogmaals, dat was niet met kinderen die een aardbeving hebben meegemaakt, maar wel andere verschrikkelijke dingen. Traumatische ervaringen. Ja. Wij willen ervoor komen dat kinderen geen trauma krijgen. Ze maken iets heel verschrikkelijks mee. Maar als je ze op tijd helpt, schieten ze niet door naar een trauma. Dat denken heel veel mensen, maar dat kun je voorkomen. Als je ze maar weer de juiste structuur biedt. Ik werkte in Afghanistan en ik ontmoette daar een meisje. En dat meisje dat kon niet meer lachen. De emotie lachen zat niet meer op haar gezicht. En wat er precies is gebeurd, dat weet ik niet. Daar gaan we ook niet naar vragen, want dan zit je te vroeten in iets waar je het kind niet altijd mee wil belasten. Maar zij is mee gaan doen aan activiteiten. Ook in zo'n kindvriendelijke ruimte, in een tent. En doordat je dat dagelijks doet, in dit geval met dat meisje, dat ze mee kan doen aan het maken van tekeningen, het dansen, theater. Allemaal hele waarvan je denkt, ja, dat is toch, wat doet dat nou? Nou, dat doet een hele hoop. Ja. Want na dag 1, deze niet mee. Dag 2, deze nog steeds niet mee, maar ging ze wel wat meer kijken van, kan ik meedoen? En dag 3 ging ze wel meedoen. En dag 4, en zo bouw je dat op, kwam ze uit haar stulp. Kwam er heel klein beetje weer een gezond meisje terug. En ze was echt niet binnen een paar weken aan het lachen. Ik zou liegen als ik dat zeg. Maar na weken, na maanden met deze kinderen werken, ze de juiste aandacht geven, smelten ze. Ging ze weer aan, kwam er weer een glimlach. Ja, ze werd weer zichzelf, als ik het zo hoor. Ze vond zichzelf terug door te merken dat ze niet alleen was. Ze is niet de enige die het heeft meegemaakt. Door te merken, het is niet haar schuld wat er met haar is gebeurd. Door dingen weer een beetje te kunnen plaatsen en een beetje trots te zijn op jezelf. Gewoon de normale sociale dingen die wij zo normaal vinden, die in één klap tot stilstand komen in een oorlog of in een aardbeving, daar moet je kinderen bij helpen om dat weer los te halen. Ja. En dat is wat Woordjaal doet. Mooi. Ik praat er nog tot 6 uur met Ernst Zuur, directeur van Woordjaal, over door. Heb je vragen voor hem, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1-app. Drag you down. Oh, and if I had to Birdie met People Help the People hier bij Radio 1. En goedemorgen nog een keertje. Je luistert naar Vroeg van vrijdag 17 februari. En ik zit hier met Ernst Suur. Hij is directeur van War Child. En we hebben het over de psychosociale hulp die kinderen in Syrië nu heel hard nodig hebben. Je kunt je vragen stellen via de NPO Radio 1 app. En dan ga ik ze voorleggen aan de directeur van War Child. Vroege vragen. Ik ga meteen met de deur naar huis vallen. Kom maar door. Ja, ik kreeg een vraag van Peter de Jong. En hij zegt, moeten we niet gewoon accepteren dat de slachtoffers niet kunnen worden geholpen en we onze hulp beter en efficiënter aan anderen kunnen geven? Nee, vind ik niet. Duidelijk. Nee. Ik schrok van deze vraag, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, nee, kijk, we hebben volgens mij, ik ben ervan overtuigd dat we verantwoordelijkheid hebben voor andere mensen. Dat hebben we ook met elkaar afgesproken. In allerlei verdragen. En als je die verdragen dan niet kent, dan vind ik het nog een soort van morele plicht. Als iemand in nood is, dan help je die. Ja. En dan even vanuit War Child. Het is onze missie om kinderen te helpen, waar ze ook ter wereld zijn, die slachtoffer worden van oorlog. En in dit geval van oorlog en een aardbeving. En zullen we ook elke dag elk kind wat we kunnen helpen, blijven helpen. Ja, krijg je vaker van dit soort vragen? Ja, natuurlijk, want er wordt een vraag gesteld over of het inderdaad toe doet. En is het niet een druppel op de gloeiende plaat? Zoals ik net zei, ik heb dit werk heel lang zelf gedaan in het veld. En ik heb met eigen ogen gezien dat kinderen door de hulp die wij kunnen bieden op de juiste manier, ze eigenlijk helpen om het zelf te doen, ze weer in staat stellen om zelf iets van hun leven te maken. Ja. Daar echt door kunnen opbloeien en iets kunnen maken van hun leven. En een voorbeeld daarvan is Alex. Dat is een jongen waar ik heel nauw betrokken bij ben. Heel veel kinderen vergeet ik de naam van, omdat ik wil niet aan elk land of elk kind waarmee ik werkte een herinnering hebben, ook om mezelf een beetje te beschermen. Ja. Maar Alex, die zit in mijn hart. En dat zal ook altijd zo blijven. Dat is een jongen die heeft de meest verschrikkelijke dingen meegemaakt in Noord-Oeganda. een conflict. Hij was kindsoldaat voor een korte tijd. En die ontmoette ik onder een boom en die keek een beetje voor zich uit, hopeloos. En zijn leven was geknakt. Hij zag geen perspectief. Als je terugkomt in je dorp nadat je kindsoldaat bent geweest, dan willen mensen je eigenlijk niet meer hebben. Dus hij was heel erg verdrietig en wist echt niet wat hij met zijn leven aan moest. En we zijn met War Child en met onze collega's daar met hem gaan werken. We hebben hem gevraagd, wat deed je voordat er gebeurde, wat er met je gebeurde, voordat je een kindsoldaat werd? En toen zei hij, ik was aan het sporten. Ik vond het leuk om te sporten. En wij zijn met hem gaan sporten. En het zijn maanden, het zijn jaren geweest dat we met hem hebben gewerkt. Hij kreeg in dat sport weer zelfvertrouwen. Hij werd teamcaptain van een voetbalvereniging in een vluchtelingenkamp. In een internal displaced, dus in Oeganda zelf. En hij kreeg daardoor weer wat eigenwaarde. Hij schudde dat ik ben kindsoldaat geweest van zich af. En ik spreek hem nog wel eens. En er zit een hele tijd tussen met nog veel meer steun en hem nog meer motiveren om stappen te maken. Maar hij is inmiddels bijna de burgemeester van zijn dorp. En als hij niet de juiste hulp had gehad op dat moment, waardoor we zeiden, wat vond je leuk, wat kan je nog wel, wat wil je doen? Werken aan zijn eigenwaarde, werken aan zijn connectie met vriendjes, dat hij niet alleen, zich niet alleen voelt. Dan had hij niet geweest waar hij nu had geweest om weer iets van zijn leven te maken. Hij is getrouwd, hij heeft kinderen, hij heeft geitjes. Hij woont in een dorpje en het gaat goed met Alex. Daar doe ik het voor. Daar doen wij het voor. Ja. Voor die voorbeelden. Dus het is zeker het waard om die hulp te blijven bieden. Elke dag, ja. Ik word er zelf altijd een beetje boos van als ik dit soort vragen lees. Maar jij krijgt er elke dag mee te maken. Hoe zet je dit van je af? Nou, het doet me wel wat. Want het speelt bij mensen, dat snap ik ook. Ja. Ik weet ook dat ik mazzel heb omdat ik zie dat het werkt. He, voor mij staat het niet ver van me af. Ik heb jaren in die landen gewerkt en ik heb het gezien. Ik noem nu het voorbeeld van Alex. En ik hoor het ook van het werk wat wij doen nu in Noordwest-Syrië. Het lijkt zo hopeloos. Maar elk stukje wat je kan doen en wat wij nu kunnen doen met onze Syrische partners in Noord-Syrië maakt een heel groot verschil. Ja. Kamal, dat is een jongetje, daar is ook een filmpje van gemaakt, die doet een verhaal over wat hij meemaakte. Op de maandag van de aardbeving, de dag erna. En die vertelt, terwijl hij eigenlijk nog op het puin staat van zijn huis, dat hij wakker werd en dat het allemaal schudde en dat de stenen op de auto lag. Hij zit een verhaal te vertellen. En dan doet hij in een bijzin, zegt hij, oh ja, en mijn buurmeisje lag onder het puin en die is overleden. En hij vertelt dat buurmeisje is overleden, of dat hij een spreekbeurt geeft over een onderwerp wat hem eigenlijk niet zo heel veel doet. Dus er loopt iets, hij voelt er zit het iets niet. In zijn, ja. Je kan aan hem zien dat hij heel hard de hulp nodig heeft. Die jullie bieden. Die wij bieden. Kamal moet geholpen worden om zijn emoties te kunnen gaan uiten. Ja. Want het is niet normaal dat je buurmeisje doodgaat. Onder een huis. In een land waar het al 12 jaar oorlog is. Dat is niet normaal. En het is niet normaal dat Kamal dat vertelt zonder blikken of blozen. Ja. Ik heb een andere vraag en die hebben we eigenlijk al beantwoord. Dus of je die nog kort kan beantwoorden. Want de hele uitzending is terug te luisteren als podcast. Maar iemand anders die vraagt, in hoeverre is deze hulp geen damage control? Zijn deze kinderen niet voor het leven beschadigd? Nou, dat is precies wat ik probeer te vertellen. Dat is dus niet zo. Nee. Ik heb kinderen ontmoet. Ik zal niet weer een heel voorbeeld gaan uitdiepen. Maar die echt de meest gruwelijke dingen hebben meegemaakt. In een oorlog. En een aardbeving is ook gruwelijk. Maar kinderen zijn echt in staat. Dat is echt waar. Dat is bewezen. Wetenschappelijk is het bewezen. Maar ik weet het ook echt uit eerste hand van heel veel kinderen die ik heb ontmoet. Dat ze in staat zijn met de juiste hulp en structuur te bieden. Een veilige plek te bieden waarin ze zich kunnen uiten. Waarin ze contact kunnen maken met zichzelf. Met vriendjes. Al die belangrijke psychische en sociale dingen die je als kind leert. Als je die weer gaat stimuleren. Door middel van spel, door middel van theater, door middel van de juiste hulp, dan is het absoluut. Hoe zeg ik dat nou? Waardevol. Ja, waardevol. En terug te draaien. Geen permanente impact. Dan lukt het. Ik moet zo'n zin anders beginnen. Dan lukt het absoluut om die kinderen een gezonde, normale ontwikkeling door te laten maken. En ik zeg daar altijd bij, want dat is wel belangrijk. Kinderen zullen het nooit vergeten. Ze zullen altijd een herinnering hebben aan het verschrikkelijk wat er is gebeurd. En ze zullen er ook echt nog wel eens verdrietig van zijn. Maar het hoeft niet een traumatische wond te worden, want die kan je voorkomen. Dat kun je voorkomen door heel snel de juiste hulp te bieden. En dat is wat wij doen. Ze hoeven er niet hun leven lang mee te lopen. Ze hoeven niet hun hele leven te dragen. Je moet alleen zo snel mogelijk die naschok, nou in dit geval van een aardbeving, de mentale naschok van zo'n aardbeving bovenop een oorlog, een plek weten te geven door kinderen te helpen om weer gewoon even kind te zijn, door mee te doen aan activiteiten waarin ze dingen van zich af kunnen zetten. Ja. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, dit is Vroeg van vrijdag 17 februari. De aardbeving die in de nacht van 6 februari de bevolking van Turkije en Syrië wakker schudde, heeft honderden duizenden levens gekost. Om kinderen die slachtoffer zijn geworden van zowel het conflict als de gevolgen van de aardbeving te helpen, biedt War Child psychosociale hulp aan. Hoe dat precies in zijn werk gaat, bespreek ik met Ernst Zuur. Hij is directeur bij War Child. En jij kan nog steeds meepraten en dat kan je doen via de NPO Radio 1-app. Vroeg met Rauna Kadari. Nou, jij hebt net uitgelegd hoe kinderen reageren in een oorlogssituatie. En nu wil ik graag wat dieper ingaan op die psychosociale hulp die jullie bieden. En we gaan weer luisteren naar Lucas van Trier. Hij is een collega van jou. We hoorden hem net al even. En hij werkt voor War Child vanuit Cyprus samen met hulpverleners die ter plaatse zijn in Syrië. En wij vroegen aan hem, hoe ziet dat nou eigenlijk uit, die psychosociale hulp in de praktijk? En bij kinderen kan je onder andere denken aan sport- en spelactiviteiten. Dat geeft en ontspanning, maar dat op allerlei manieren heeft dat een positieve werking op het mentale welzijn van kinderen. Nou ja, daar willen we zo snel mogelijk naartoe. Kijk, in die eerste paar dagen is het gewoon echt wat je kan. Hè? Dus dekens, eten en dat soort dingen. Maar zo snel mogelijk, met name als War Child, richten we ons heel erg op dat psychosociale aspect. Ja, en jij vertelde aan het begin van de uitzending ook al over die tent waar kinderen samen konden zijn, waar ze spelletjes konden spelen. Kan jij omschrijven hoe zo'n tent voor kids eruit ziet in zo'n rampgebied? Ja, dat is heel fijn dat je het vraagt. Want elke keer als ik het woord psychosociale hulp hoor, dan kan ik me heel goed voorstellen dat mensen iets hebben van wat is dat dan precies? En dat is het beste uit te leggen door een voorbeeld van een kindvriendelijke tent, een kindvriendelijke ruimte inrichten waarin mensen die getraind zijn in de juiste begeleiding van kinderen zijn om met kinderen activiteiten te gaan organiseren. Ja. Dus dan moet je denken aan dansactiviteiten, sportactiviteiten. In het eerste geval, als dat nog niet kan, vooral luisteren. En luisteren naar kinderen en zien, zijn ze heel erg boos, zijn ze heel erg verdrietig. En die eerste stress, zeg maar, opvangen door eventjes naast ze te gaan staan en te zeggen, oké, even rustig. Ademhalingsoefeningen kan dat ook zijn, hè, in de eerste stress na die aardbeving. En zorgen dat kinderen they get it together. Dat ze hun hoofd weer eventjes bij elkaar krijgen in de chaos van alles wat er is gebeurd. En te zorgen dat moeders of kinderen die in de chaos van zo'n aardbeving of een oorlog weten waar ze naartoe moeten. Want er gebeurt zoveel om je heen. En er zijn organisaties die misschien wel medische hulp verrichten, maar ze hebben geen idee waar ze naartoe moeten. Dat is ook hulp. Hè? Dat je zegt, dan moet je daar naartoe en daar krijg je die hulp. En als je vannacht moet slapen en je huis is stuk, dan helpen we je daar en dan gaan we jou vervoeren naar het plekje waar je kan slapen. Dat is ook hulp. En dat is heel erg belangrijk. En het is heel belangrijk dat kinderen heel snel weer een stukje normaal zien. Dat ze toch weer met professionals van War Child in dit geval kunnen gaan werken, alsof er niets gebeurd is, dat klinkt heel raar in deze situatie. Maar wel voor kinderen dat het weer overzichtelijk wordt. Dat ze weer je zal zien met kinderen, als je het ooit zelf kan zien, dat wat er ook gebeurt, dat ze toch heel snel weer mee gaan doen aan activiteiten. En ook na zo'n chaos, dat ze toch weer gaan tekenen. Of dat ze toch, en misschien tekenen ze het wel van zich af. Ja. Als ze er niet over kunnen praten. In sport of in dans kun je door beweging ook dingen van je afzetten. Dat helpt ook om stress los te laten. Dat is gewoon, dat is wat het is, dat weten we hier ook. Daarom is dat zo belangrijk in noodhulp. Ja. En dat is, daar zijn wij, zeg maar, 27 jaar al op gefocust als woordje. Dat is wat wij doen. Ja, en jullie weten ook wat je doet. Die hulpverleners zijn getraind. Hoe reageren ouders op jullie hulp? Ja, dankbaar. We geven ouders ook die hulp. Dat is ook vaak de vraag, kun je alsjeblieft ook met mij dit soort dingen doen? Want die zitten ook vol met stress, vergeten we soms. Vergeten soms dat de moeders en de vaders natuurlijk ook heel veel hebben meegemaakt. Dus wij werken altijd met zowel de kinderen als de moeder en de vader. Het is vaak in noodsituaties, in oorlog, maar ook met een aardbeving, dat het moeders zijn. Vaders gaan of aan de slag of zijn slachtoffer. Ja. In een oorlogssituatie zijn het vaak vaders die of nog gaan vechten of gesneuveld zijn. Er blijven vaak moeders en kinderen over. De grootste slachtoffers in de wereld, van wat dan ook, zijn moeders en kinderen. En die helpen we ook. En dat is eigenlijk net zo belangrijk. Als je alleen maar met het kind werkt. Ik geef als het voorbeeld, als je met een kind werkt overdag, bij ons, bij Met Woordchild, en het komt 's avonds weer terug in het huisje of in de tent bij de moeder. En die moeder zit alleen maar te huilen vanwege de stress en het verdriet wat ze heeft. Ja. Dan komt het kind terug in een gebied waar ze gelijk weer gestrest zijn. Want je wil je als kind niet je moeder zien huilen. Dus je moet de moeder ook. We werken gefocust op het kind, maar ook met de omgeving daaromheen. De moeders, de leerkracht. Maar wel op hetzelfde stuk. Het verwerken van hetgeen wat er is gebeurd. Ja, en jullie zitten vooral op die psychosociale hulp. Maar behalve die ouders en die noodhulp, eigenlijk die mentale noodhulp noem ik het even, speelt onderwijs natuurlijk ook een grote ontwikkeling in de rol van het kind, of in het genezen van het kind, moet ik even zeggen. Lucas van Trier, die dus in Cyprus zit en vanuit daar kids in Syrië helpt, die vertelde hoe belangrijk onderwijs is en hoe dat daar wordt ingericht. Het gebied waar we werken, er wonen 4,5 miljoen mensen. En ruim 90% daarvan was al afhankelijk van humanitaire hulp voor hun dagelijkse basisbehoeften. En daar kwam deze ramp nog eens bovenop. Onderwijs ligt natuurlijk ook stil. Daar wordt nu ook bijna niet aan gedacht natuurlijk. En dat is ook zeer begrijpelijk. Maar ook dat heeft hele grote lange termijn effecten. Dus daar willen we ook zo snel mogelijk weer iets aan gaan doen. Ja, we weten inmiddels ook van de aanhoudende discussie in Nederland hoe belangrijk onderwijs is voor kinderen en wat dat ook doet met kinderen voor hun toekomst. Enorm. In Syrië liggen scholen en huizen in puin. En ook nog, het is ook nog eens oorlog. Hoe ziet het onderwijs er überhaupt uit daar? Voor de aardbeving gingen er al 2,5, 2,4 miljoen kinderen in Syrië niet naar school. Niet naar school? Nee. En dat zijn er nu nog veel meer. Scholen zijn ook nog dicht, hoorde ik van mijn collega's. Sowieso officieel tot 18 februari, want de gebouwen zijn nog niet open. Ja. Dus nog niet herstart. Wat wij doen in een al voor de aardbeving, en ook zo snel mogelijk, doen we nu nog niet, maar willen we heel graag zo snel mogelijk starten. Want educatie is ook een stuk structuur voor kinderen. Ook een stuk normaal kind zijn, hè, is als je gaat leren. Ja. Kun je je richten op iets anders dan op alleen maar de ellende. We willen dat zo snel mogelijk weer starten. En dat is dan non-formal, dus niet formele school. Maar met mensen die les kunnen geven, mogen geven, die wij ook trainen. Om dat goed te doen met kinderen die een traumatische ervaring hebben meegemaakt. Maar hoe bedoel je, zijn dat gewoon, zijn dat volwassenen intenten die daar... Ja. De taal goed spreken. Ja, de partners, dus onze collega-organisaties. Of volwassenen met een educatieachtergrond die we bijtrainen. Ja. Die zo snel mogelijk toch weer met kinderen aan de slag kunnen. In diezelfde tenten waar ook de... Spelletjes worden gespeeld. Ja, de psychosociale hulp wordt aangeboden bij het verwerken. En vaak gaat het ook hand in hand. Dus als wij onderwijs geven, geven we ook de leerkracht weer die ondersteuning om hun ellende, wilde ik zeggen, om hun nare ervaringen te verwerken. Want ook een leerkracht heeft veel meer. Iedereen heeft daar een verhaal. Iedereen is daar getekend door wat er is gebeurd in die oorlog en nu met die aardbeving. Dus ook daar staan we bij stil met leerkrachten. En daar versterken we hun in. Je kan zo met deze kinderen werken, want ze hebben dit meegemaakt. Maar jij kan op deze manier lesgeven zodat die kinderen daar overheen komen. Dus daar begeleiden we in. Maar dat is nu niet in formele scholen. Nee, dat is op plekken waar het wel kan. Soms thuis, bij kinderen. En wordt er wel naartoe gewerkt dat die formele scholen weer worden opgebouwd? Of dat dat weer normaal wordt om naar school te gaan? Ja, ja. En ik hoop zo snel mogelijk. En aan welk tijdspanne moet ik dan denken? Nou ja, met de hulp die maar moeizaam op gang komt in Noordwest-Syrië, vrees ik dat het nog even duurt. Gebouwen zijn een stuk. Je kunt nu, er zijn gebouwen totaal naar de kloten, mag ik dat zeggen? Ja, van mij wel. Er zijn ook gebouwen die, daar mag je niet in, want er is een kans op instorten. Ja. Dus dat moet eerst geregeld worden voordat kinderen weer naar de klas kunnen. Maar we zullen wel met elkaar proberen, als Woordchild en de humanitaire organisaties, de lokale organisaties daar, om zo snel mogelijk kinderen weer les te gaan geven. No matter where, no matter what, dat moet gewoon weer gebeuren. Al is het buiten, al is het buiten, al ja. is het in tenten. Laat die kinderen leren, want het gat wat ze slaan in hun educatie, lopen ze de rest van hun leven achter. En daarom moet je proberen ook dat zo snel mogelijk weer te repareren. Ja, het is misschien schijnend als ik dit zeg, maar kan het zo zijn dat die aardbeving, hè, dus die ramp die bovenop die oorlogsramp voor die kinderen kwam, is gekomen, dat er ook voor zorgt dat Syrië weer prioriteit krijgt? Want jij zegt net, 2,4 miljoen kinderen gingen niet naar school voor die aardbeving. Die aardbeving is nu geweest. Je kunt wel stellen dat Syrië weer op onze radar staat. Denk je dat die aardbeving op de langere termijn ook wat goeds voor die kids gaat betekenen? Die aardbeving had nooit moeten gebeuren. Nee, maar dat is overmacht. Maar die oorlog, ja. die had ook nooit moeten gebeuren. Als de focus door die aardbeving nu op Noordwest-Syrië komt, een vergeten gebied, zal dat geweldig zijn. Als donoren, internationale donoren, nu zeggen wij gaan op dat gebied, we wisten het niet, of we wisten het wel, maar we wilden niks mee. We gaan dat geld wel sluizen naar dat gebied. Als overheden en de Verenigde Naties gaan zeggen, ja, we moeten hier zo snel mogelijk op acteren. Er moet hulp komen en de hulp moet groots. Dan is dat heel erg goed. Ik zou weg willen blijven dan dat iets goeds is. Focus op Noordwest-Syrië had geen aardbeving nodig. Dat hadden we al eerder kunnen zien. Daar is al heel lang hulp nodig. En nu nog meer. Dus elke hulp die wij daar als woordje bij kunnen krijgen is fantastisch. Maar er moet echt bovenin, vanuit landen, overheden, de Verenigde Naties, echt een uitspraak komen en gewoon de macht pakken, zeg maar de power die dit soort organen hebben, die we als landen hebben met elkaar, om te zeggen, we gaan heel snel die hulp bijschalen, we gaan het groter inzetten, we gaan die mensen niet aan hun lot overlaten. Dat verdient geen enkel kind, dat verdient niemand. Nee. En als we vooruit gaan blikken, even naar de toekomst gaan kijken van Syrië en van de kinderen daar. We spraken onder andere weer met Lucas van Trier, jouw collega. Hij sprak zijn wens uit voor de nabije toekomst. De hulp moet echt gigantisch en heel snel opgeschaald worden. Met name in Noordwest-Syrië. Want als dat niet gebeurt, dan dreigt er een gigantische secundaire ramp. Waar wederom miljoenen levens op het spel staan. Ja, hij noemt als er niets gebeurt, dan komt er een secundaire ramp. Je zou zeggen een tertiaire ramp voor die kinderen daar. Hoe zie jij de toekomst? Ik geloof erin dat wij een verschil kunnen maken. Dat zie ik elke dag en dat hoor ik ook uit het noordwesten van Syrië. En dat blijven we ook doen. Met de prioriteit op het herstellen van wat er is gebeurd, die naschok. De traumatische ervaring en het verwerken erbij. Maar dan moeten we wel hulp bij voor Noordwest-Syrië. Ja. Want anders is de hulp op een gegeven moment niet meer te doen. Dus dat is, nou ja, wat ik net zeg, dat is wel echt mijn pleidooi. Dat we daar als overheden, als Verenigde Naties, internationale donoren, mensen die macht en die power hebben, zeggen, we gaan er vol voor. Deze kinderen, deze mensen, die mogen we niet vergeten. We zijn al laat en we gaan nu keihard aan de slag. Want we moeten die mensen de hulp bieden die er nodig ja. is. En als we het even concreet maken, je zegt we hebben hulp nodig. Wat heb je nou concreet nodig als War Child? Geld. Alleen geld? Ja, want dat is op dit moment, kijk, er komt nog niet zoveel dat land in. Er zijn nog steeds spullen in Noordwest-Syrië. En onze collega-organisaties daar, die proberen vooral die spullen die er nog zijn uit te delen aan de mensen. Ja. Dat is concreet nodig. Daarmee kunnen we mensen trainen, kunnen we mensen opleiden tot nog meer War Child of collega-organisaties die de hulp kunnen geven waar we het net over hadden. De psychosociale hulp, zorgen dat kinderen hetgeen wat is gebeurd kunnen verwerken. Kunnen we dekens uitdelen. Dat is in Noordwest-Syrië nog steeds keihard nodig. En hebben jullie genoeg mensen? Nou, we hebben daar een paar hele grote Syrische collega-organisaties met veel collega's. De ramp is wel dusdanig groot. Hè? En een ramp op een ramp, zoals we al een paar keer hebben gezegd, oorlog en nu een aardbeving, dat we ook daarin op moeten schalen. Er moeten meer mensen ingezet gaan worden. Dus ook daarin ja, heb je geld nodig. Mensen doen dat niet vrijwillig. Ik bedoel, het is, mensen moeten ook hun familie kunnen ondersteunen. Dus dat is ook waar we op inzetten. Het uitbreiden van teams om zoveel mogelijk kinderen te kunnen helpen. Ja. En jijzelf, want we vertelden aan het begin van deze uitzending, toen zeg ik, hoe gaat het met jou? Je praatte er eigenlijk best wel snel overheen. Anderhalve week geleden is die aardbeving gebeurd. War Child schiet meteen in een eigenlijk in een regelstand. Het is meteen regelen. En jullie weten hoe groot en hoe nijpend die situatie is in Syrië. Jij leeft dan anderhalve week al vol spanning. Ja, maar maar dat is echt niet te vergelijken met wat mijn collega's daar doen. Nee, dat snap ik. Maar ik heb het over jou. Ja, nee, met mij gaat het heel erg goed. Ik hoop gewoon heel erg dat we de kinderen in Noordwest-Syrië niet gaan vergeten. Ja. Dat straks de camera's weg zijn. Dat gaat gebeuren. Hè. Over een week staat het niet meer in de krant of klein op pagina 6. Maar dan begint de verwerking pas echt. De naschok. Dan komt er soms pas los bij mensen, bij kinderen, wat eruit moet. We hadden het eerder over freeze. Hè? Tijdens een traumatische ervaring ga je naar binnen. En je beschermt je voor alles. Maar ze moeten op een gegeven moment, die kinderen moeten wel weer open. Die moeten weer gaan voelen. Maar die hebben hulp nodig om dat te gaan doen. Om dat te verwerken. Ja. Die hebben mensen nodig. Collega Wordchild mensen nodig. Om ze daarbij te begeleiden. Om die traumatische ervaring een plek te geven. Want anders blijft het de rest van hun leven aan hun plakken. En dat willen we niet. Want dan komt het er als een grote zijn mega groot uit als een trauma. En dat moeten we voorkomen. Het is een hele gekke week geweest. Het is een bizar gekke week geweest. Maar ik ben ook wel trots op hoe snel collega's daar en hier en collega-organisaties toch in staat zijn om die hulp te bieden. Dus dat drijft me wel. Dat drijft me om erin te blijven geloven. Wij maken dat verschil. En we gaan nu misschien een hele raar bruggetje. Maar wij zijn ook heel groot actief in Oekraïne en omliggende landen. Syrië, Noordwest-Syrië heeft alle aandacht nodig. In Oekraïne is het nog oorlog. Als ik de verhalen ga vertellen over kinderen daar, of de kinderen uit Oekraïne die naar Nederland komen, waar we ook mee werken, ja, dan hebben we straks nog een uur gesprek. Wat ik wil zeggen is, er zijn heel veel plekken in de wereld waar kinderen slachtoffer zijn. Van gewelddadige conflicten, van een aardbeving, van dingen waar ze echt helemaal niks aan kunnen doen. Wij hebben de verantwoordelijkheid, vind ik, en die nemen wij als woordje ook, om kinderen te helpen om dat van zich af te zetten, om dat te verwerken. En dat blijven we ook doen. Ja. In Noordwest-Syrië, in Oekraïne, hier in Nederland als je gevlucht bent naar Nederland. Dat is echt heel belangrijk. Je zei iets anders heel belangrijk. Je zei, je wil niet dat de aandacht gaat verslappen. En we hebben dat natuurlijk wel gezien ook. Na onder andere de oorlog in Syrië. Dat aan het begin is er heel veel aandacht voor, heel veel hulp ook bij Oekraïne overigens. En dan op een gegeven moment zakt het in. Wat gebeurt er als die aandacht voor de kinderen in Syrië nu weer verslapt? Nou, dan gaan we weer terug naar af. Dan zijn we weer bij voor de aardbeving. Ik denk dat je vroeg dat net. Ik denk dat het feit dat er nu ingezoomd wordt op Noordwest-Syrië heel belangrijk is voor de kinderen. De aanleiding is verschrikkelijk. Maar die aandacht is heel belangrijk. Die aandacht blijft nodig, zo werkt het nou eenmaal, om donoren zover te krijgen om geld aan organisaties als Wordchild te geven om hun werk te doen. Ja. Dus we moeten dat niet verslappen. We kunnen onze ogen niet dicht doen voor rampen. En er is heel veel aan de hand in de wereld, dat weet ik. Maar we zijn met elkaar heel goed in staat, ja, om te helpen. Dus aandacht blijven houden voor de psychosociale hulp van de kinderen. Zorg dat kinderen niet met wat er met hen is gebeurd, een oorlog, een aardbeving, de rest van hun leven blijven lopen. Dank je wel, Ernst Stuur. Dank dat je deze ochtend met ons wilde beginnen. De hele uitzending met de directeur van Wordchild kun je terug horen als podcast. En dan was dit alweer vroeg van vrijdag 17 februari. Maandag zit Stefan voor je klaar met een nieuwe gast. En deze ochtend gaat verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens je alvast een goed weekend. Radio 1.